Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Co z Polakami na Wyspach po Brexicie? Rząd szykuje stanowisko dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Londyn swój wniosek do Brukseli wyśle w przyszłym tygodniu. Jest już 500 000 podpisów, ale będą zbierane jeszcze do końca miesiąca. ZNP coraz bliżej złożenia w Sejmie wniosku o referendum w sprawie reformy edukacji. Najlepsi filmowcy w Polsce nagrodzeni. Najlepszy film Wołyń w reżyserii Wojciecha Skarżowskiego. Do twórców tego filmu pofrunęło 9 orłów. Na początek w serwisie Brexit, a sprawa Polska. Stanowiskiem dotyczącym pierwszego unijnego rozwodu zajmie się Rada Ministrów. Warszawa od tygodni powtarza, że wśród jej priorytetów jest m.in. zagwarantowanie praw Polaków mieszkających na Wyspach. Wielka Brytania w przyszłą środę przyśle do Brukseli oficjalny wniosek o woli wyjścia z Unii. To będzie formalny początek Brexitu. Sama procedura opuszczania wspólnoty przez Londyn potrwa 2 lata. Rządowi zależy na zagwarantowaniu praw Polaków mieszkających na Wyspach, a stanowisko gabinetu Beaty Szydło ma być wskazówką dla całej wspólnoty, mówił rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jasno, Rada Europejska, Unia Europejska powinna dookreślić zasady, według jakich będzie procedowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tak aby uwzględnić interesy wszystkich państw członkowskich. Polska dopuszcza ścisłą współpracę Londynu z Unią, ale z poszanowaniem unijnych swobód rynku wewnętrznego. Swobodę przepływu towarów, usług, osób i kapitału. Wielka Brytania na pewno powinna te podstawowe zasady rynku wewnętrznego Unii Europejskiej szanować. Karol Dermoros, Polskie Radio. Mają już 500 000 podpisów, a wniosek mogliby już złożyć w Sejmie, ale zbierać głosy chcą jeszcze do końca marca. Związek Nauczycielstwa Polskiego zebrał wymaganą liczbę podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie cofnięcia reformy edukacji, która ma wejść w życie od 1 września. A reforma zakłada stopniową likwidację gimnazjów, ma wrócić 8-letnia podstawówka, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. Do siedziby Związku Nauczycielstwa Polskiego wciąż trafiają kolejne głosy od zwolenników referendum, ale przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz apeluje o zbieranie kolejnych. Chcemy, żeby tego było zdecydowanie więcej. A wszystko po to, by pokazać rządzącym, jak wielu Polaków jest niezadowolonych z reformy edukacji, dodaje Agnieszka Grzybek z partii Zieloni. Edukacja w Polsce potrzebuje reformy i potrzebuje zmian, ale nie mogą być one prowadzone w sposób tak chaotyczny. Co na to Ministerstwo Edukacji? Rzeczniczka resortu Anna Ostrowska podkreśla, że reforma została przygotowana przy współpracy z rodzicami i nauczycielami. Reforma edukacji jest wynikiem takiej rzetelnej diagnozy potrzeb edukacyjnych, w której decydujący głos mieli m.in. rodzice. Z reformy zadowolona jest również Katarzyna Styczyńska z Fundacji Rodzice Szkole. Ogromną wartością będzie to, że dziecko moje pozostanie w tym samym środowisku. ZNP chce w referendum zapytać Polaków, czy jest pan, pani przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku. Sprawą zajął się Mariusz Krzemiński. Na pokład samolotu co najwyżej ze smartfonem. Stany Zjednoczone wprowadziły zakaz wnoszenia urządzeń elektronicznych, na przykład tabletów czy laptopów. Chodzi o maszyny lecące do Stanów Zjednoczonych z niektórych krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Amerykańskie władze tłumaczą, że te restrykcje to odpowiedź na zagrożenie atakami terrorystycznymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wczoraj jordańskie linie lotnicze Royal Jordanian poinformowały pasażerów, że od dziś nie mogą zabierać na pokłady samolotów lecących do Stanów Zjednoczonych laptopów, tabletów, aparatów fotograficznych, odtwarzaczy filmów i konsol do gier. Urządzenia te muszą być umieszczane w walizkach, które trafią do luku bagażowego. Restrykcje nie dotyczą telefonów komórkowych i urządzeń medycznych. Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych nie wydał oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Według amerykańskich mediów zakaz dotyczy 13 lotnisk na Bliskim Wschodzie i w Afryce, które w ocenie władz USA nie spełniają turystycznych standardów bezpieczeństwa. Jordania jest jak dotąd jedynym krajem, który potwierdził, że znalazł się na liście państw objętych restrykcjami. Przedstawiciele amerykańskiego rządu informują nieoficjalnie, że zakaz przenoszenia w bagażu podręcznym laptopów, tabletów i innych urządzeń elektronicznych ma związek z informacjami wywiadowczymi, że Al-Kaida nadal planuje ataki terrorystyczne poprzez wnoszenie na pokłady samolotów ładunków wybuchowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wołyń Wojciecha Smarzowskiego triumfatorem orłów. Obraz dostał 9 statuetek, w tym za najlepszy film i reżyserię. Na gali polskich Oscarów w Teatrze Polskim w Warszawie był Witold Banach. Orły 2017. Najlepszy film Wołyń w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Wojciech Smarzowski odebrał także statuetkę za reżyserię, a Wołyń orłami został wyróżniony także za zdjęcia, montaż, scenografię i muzykę. Produkcja Wojciecha Smarzowskiego otrzymała także nagrodę publiczności. Reżyser mówił po uroczystości, że jest zaszczycony wyróżnieniami. Bardzo to jest miłe, że zostaliśmy docenieni i zauważeni przez środowisko, przez ludzi, którzy na co dzień robią filmy, i to jest raczej sytuacja prestiżowa. Orła za najlepszy najlepszą rolę kobiecą otrzymała Aleksandra Konieczna za rolę Zosi, żony Zdzisława Beksińskiego w filmie Ostatnia rodzina Jana P. Matuszyńskiego. Jestem po prostu szczęśliwa, usatysfakcjonowana. Za najlepszą rolę męską Orła otrzymał Andrzej Seweryn, który wcielił się w rolę Zdzisława Beksińskiego w filmie Jana P. Matuszyńskiego, który z kolei odebrał nagrodę w kategorii Odkrycie roku. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Tu i tam mówi się, że to może być najtrudniejszy mecz naszych piłkarzy w całych eliminacjach Mistrzostw Świata. W niedzielę zagrają na wyjeździe z Czarnogórą i od wczoraj szykują się do tego spotkania na zgrupowaniu w Warszawie. Gorąca atmosfera na trybunach w Podgoricy nie powinna mieć wpływu na naszą grę, uważa Bartosz Bereszyński. Myślę, że mamy tak doświadczoną drużynę i tak wielu zawodników występujących na najwyższym poziomie, więc myślę, że to nie będzie miało większego znaczenia. Natomiast wiemy, jacy to są kibice, jak oni są zagorzali i nie możemy po prostu dać się wyprowadzić z równowagi, tak jak wspomniałem wcześniej. Doświadczenie jest na pewno po naszej stronie. Mamy takich piłkarzy, którzy występują na co dzień w największych ligach, w największych turniejach, jakim jest Liga Mistrzów. Mają za sobą Euro, więc nie ma o czym mówić. Myślę, że to nie powinno mieć wpływu na naszą grę. A rozpalone od emocji głowy na boisku będzie w niedzielę studził człowiek, który doskonale radzi sobie w takich sytuacjach. Sędzią meczu Czarnogóra Polska będzie Węgier Wiktor Kaszai. To nie był udany wieczór Marcina Gortata. Rzucił ledwie 4 punkty i na domiar złego Washington Wizards przegrali z Boston Celtics 102-110, notując 4. porażkę w ostatnich 5 meczach w koszykarskiej lidze NBA. Pozostajemy za oceanem, bo tam właśnie rozpoczyna się prestiżowy tenisowy turniej w Miami. Na przełamanie po kilku nieudanych występach na początku sezonu liczy Agnieszka Radwańska. Jest rozstawiona na Florydzie z 5, z 1 wracająca na fotel liderki rankingu WTA Angelika Kerber. Jest to ciężki turniej, wszyscy tutaj grają oczywiście, więc, ale czuję się znowuż dobrze, dobrze trenowałam, no i zobaczymy, co na końcu się tutaj wydarzy. Lubię tutaj grać. Pogoda tutaj nigdy nie wiadomo, czy jest wiatr, czy ciepło, czy co może się tutaj też wydarzyć z pogodą, ale lubię tutaj grać, kibice są rewelacyjni, więc cieszę się, że turniej się zaczyna. Mówiła właściwie nienaganną polszczyzną Angelika Kerber. W turnieju głównym poza Radwańską ma szansę wystąpić Magda Linet. Wygrała pierwsze spotkanie w kwalifikacjach i jeszcze krótko o siatkówce. W ostatnim spotkaniu kolejki w Orlen lidze Enea PTPS Piła przegrała z Grotem Budowlani Łódź 0-3, a znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, dziś pochmurno z przelotnymi opadami, ale i z przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na południu kraju. Wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany, w ciągu dnia dość silny, nawet porywisty, po południu słabnący. Wysoko w górach porywy wiatru mogą osiągać 65 km na godzinę. 9 stopni w Suwałkach, 10 w Trójmieście i Augustowie, 11 stopni w Łodzi, Toruniu, Szczecinie i Olsztynie, 12 w Warszawie i Poznaniu, 13 w Kielcach i Lublinie, 14 we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie, do 15 w Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. No to zadzwonił do nas pan Lornetkowy. Kiedyś byłem w takim lornetkowym w pewnym lesie. Z zachodu miałem wypatrywać nieprzyjacielskich samolotów. A ja od północy podglądałem jakiegoś dzięcioła, który szyszki z zapałem rąbał. Czyli z noktowizorem lornetkowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Halo? Barbara, nie uwierzysz! Cezary, co się stało? Przybyłem, kupiłem, wygrałem! Tysiaka wygrałem! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Suniesz z szumem sam po szosie. Nic dziwnego, żeś nie w sosie. Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. W dobrej cenie. Allegro. Czegoż szukasz?

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Stanisław Tyszka, Kukiz 15, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień dobry. Najpierw zajmiemy się sondażami, bo wczoraj, dzisiaj nowe sondaże. Wczoraj sondaż partyjny według Ibrisu. PiS miał stracić około 5 punktów poparcia, 29% poparcia, a natomiast miał nastąpić wyjątkowo duży wzrost poparcia dla Platformy Obywatelskiej, 27%, to byłaby różnica tylko 2 punktów procentowych. Dzisiaj z kolei Rzeczpospolita też przynosi sondaż dotyczący działalności prezydenta, premiera. No i tutaj też wyniki byłyby podobne, to znaczy również nastąpiłby spadek ocen działalności premiera i prezydenta. Dobrze działalność premiera ocenia obecnie 33% Polaków, w zeszłym roku to było 45% Polaków, czyli znaczący spadek. Czy to jest tylko jakiś, pańskim zdaniem, błąd statystyczny, błąd pomiaru? Trzeba poczekać na następne sondaże, czy też jest to ocena tego, co wydarzyło się w Brukseli w zeszłym tygodniu? To znaczy, to co się wydarzyło w Brukseli na pewno było istotne. Natomiast szczerze mówiąc, to te sondaże ja postrzegam jako element takiego szumu medialnego, czy też element przepychanki między PO i PiS-em. Raz jednym rośnie, drugim spada, raz drugim spada, rośnie i pierwszym spada. Rozumiem, że pan czeka, kiedy Kukizowi 15 zacznie zdecydowanie rosnąć. Panie redaktorze, ja szczerze mówiąc wykładałem parę lat metodologię badań społecznych i mam duży dystans do, przynajmniej do pojedynczych sondaży, tak? Jeżeli coś się liczy, to się liczy pewien trend, tak? Też jakby no nie jest tajemnicą, że sondaże powstają na zamówienie, tak? I jedne są publikowane, inne się nie publikuje. Mnie bardziej interesują takie dane, jak to, że partie, nie wiem czy pan wie, że partie polityczne w Polsce w ciągu ostatnich 12 lat odebrały Polakom 1,2 mld w subwencjach, dotacjach partyjnych. Tak? I to są kolosalne sumy. PiS wzięło 270 milionów, PO 270 milionów, no i wydają to na coś, co ja uważam za harce, zabawy kosztem społeczeństwa. To oczywiście można rozmawiać na temat finansowania partii politycznych, bo do tego to się sprowadza i czy lepiej je finansować z budżetu, ze środków publicznych czy z prywatnych, ale to jest osobna dyskusja. Jeszcze wracając do tych... Ale to jest moim zdaniem, ale to są twarde liczby, pieniądze obywateli, prawda, wyrzucone w błoto. Czy w ciągu tych 12 lat... Czy one są wyrzucone w błoto? To jest inne pytanie. One są wyrzucone na działalność partii politycznych. No dobrze, a czy zauważył pan jakiś wzrost poziomu polskiej debaty publicznej w ciągu ostatnich 12 lat? Ja nie zauważyłem. Czy zauważył pan wyższy poziom legislacyjny ustaw kierowanych do Sejmu? Ja się temu przypatruję na co dzień i widzę bubel za bublem, prawda? Czyli partie polityczne marnują pieniądze obywateli na głupawe spoty, na plakaty, którymi obwieszają całą Polskę, na ściąganie ludzi na jakieś, prawda, manifestacje, demonstracje, robienie imprez z konfetti i nic to obywatelom nie daje. Dlatego my proponowaliśmy zniesienie finansowania partii z budżetu. Zresztą przypominam, że w referendum 2,5 miliona obywateli wypowiedziało się przeciwko temu. Dobrze, ale finansowanie, jak mówię, możemy oczywiście też i o tym rozmawiać. Ja chciałem jeszcze wrócić do tej Brukseli, ponieważ wczoraj też ukazał się wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi o tym, że w Brukseli Polska pokazała stanowczość, pokazała odwagę i że to jest tak naprawdę rzecz dobra, skuteczna i pokazuje, że Polska przestała być piłką, którą inni kopią. Taką metaforą się posłużył. Pańskim zdaniem, według pana, rzeczywiście tak się stało? Czy Polska coś na tym sporze o Donalda Tuska wygrała, przegrała? No moim zdaniem oczywiście przegrała. I tutaj słowa pana prezesa Kaczyńskiego odczytuję na zasadzie najlepszą obroną jest atak, prawda? Czyli całkowicie odwraca sytuację i twierdzi, że wszystko jest pięknie. Tylko, że fakty są jednoznaczne. Polska nie była w stanie budować koalicji. Polska zaczęła działać zbyt późno, prawda? Jeżeli rząd chciał wystawić innego kandydata, to nie trzeba było kluczyć, że poprzemy, prawda, nie poprzemy Donalda Tuska przez miesiące, tylko trzeba było zacząć budować koalicję, tak? Też coś słyszałem, że Prawo i Sprawiedliwość cały czas wraca do tej Grupy Wyszehradzkiej. No moim zdaniem Grupa Wyszehradzka otrzymała olbrzymi cios właśnie od Prawa i Sprawiedliwości. Poprzez to, że nawet z naszymi, prawda, najbliższymi partnerami z regionu nie byliśmy w stanie uzgodnić wspólnej kandydatury. No ale politycy PiS-u mówią, że zostali zdradzeni, że zabrakło lojalności, że inaczej się umawiano, a Grupa Wyszehradzka i jej przedstawiciele zachowali się inaczej w Brukseli, niż obiecywali, że się zachowają. No to jest taki śmieszny, romantyczny język, zupełnie nieprzystający do tego, jak ja bym sobie wyobrażał politykę zagraniczną, która powinna opierać się na jakimś tam realizmie, pragmatyzmie. Skoro pan tak krytycznie ocenia to, co wydarzyło się w Brukseli, to dlaczego Paweł Kukiz nie zamierza się spotkać z Grzegorzem Schetyną, z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej? Platforma Obywatelska w piątek zapowiedziała, że złoży konstruktywne wotum nieufności. Pojawił się kandydat na premiera, Grzegorz Schetyna. Pan, rozumiem, podtrzymuje to, że do tego spotkania, czy do tych rozmów między Kukiz 15, a Platformą nie dojdzie. Panie redaktorze, dla nas to jest typowa partyjna hucpa. Tak jak mieliśmy kiedyś premiera z tableta, teraz mamy, prawda, nowego kandydata na premiera. Ale na razie jeszcze nie z tableta. Jeszcze nie z tableta, natomiast wiemy jedno, że będzie ten partyjny show kosztował obywateli 1 300 000 zł, bo tyle kosztuje dzień pracy parlamentu i nic nie wniesie. Znaczy nic nie wniesie poza takim pustym krzykiem, poza znowu przerzucaniem się inwektywami i tak dalej. No dobrze, ale czy na tym polega gra parlamentarna, że jest opozycja, opozycja uważa, że rząd się pomylił i zgłasza swojego kandydata i wtedy no, na tym polega debata parlamentarna, no bo jak inaczej miałoby to wyglądać? Znaczy debata parlamentarna według mnie nie powinna polegać na biciu piany, prawda, na przerzucaniu się inwektywami, tylko na reprezentowaniu interesów obywateli. I Kukiz 15 dokładnie po to powstał, żeby przywrócić polskiej polityce powagę. To znaczy, żebyśmy przestali tolerować to, co robi PO-PiS z polską debatą publiczną. U nas nie ma, panie redaktorze, parlamentaryzmu poważnej debaty. U nas jest przerzucanie się, prawda, nienawistnymi tekstami. No, panie marszałku, ustawki PR-owe, prawda, typu jest, właśnie wotum nieufności. Pan po półtora roku działalności Kukiza 15 w parlamencie jest zadowolony z tego podniesienia poziomu debaty parlamentarnej? Znaczy, my się staramy robić wszystko, żeby to zrobić. Natomiast polska scena polityczna jest cały czas zdominowana przez dwa duże ugrupowania. Mamy nadzieję, że obywatele w końcu przejrzą i zobaczą, że to jest po prostu tworzenie. Oni razem ręka w rękę, PiS i PO, tworzą pewną zasłonę dymną, żeby nie dyskutować o sprawach najważniejszych dla obywateli. O tym, że cały czas żyjemy w państwie, które wypycha własnych, często najzdolniejszych ludzi na emigrację. O tym, że, prawda, że ludzie nie mogą się doczekać na wizytę u lekarza, prawda, czy o tym, że urzędy skarbowe gnębią przedsiębiorców. Panie redaktorze, my się staramy przebijać z coraz to nowymi naszymi pomysłami. Co poniedziałek zgłaszamy inicjatywy deregulacyjne, upraszczające prawo, też również służące zapewnieniu przejrzystości i jawności finansów publicznych. Na przykład wczoraj wysłałem do wszystkich, poza trzema, ministrów rządu pisma z prośbą, żeby opublikowali wszystkie umowy cywilnoprawne, które zawierają ich ministerstwa. Dlaczego? Jaką odpowiedź pan dostał? Rozumiem, że jeszcze nie dostał, pan za wcześnie. Nie dostałem, ale panie redaktorze, zakładam, że mogę nie dostać w ogóle, tak? I wtedy będę ponawiał te pisma, dlatego, że ja robię coś, co przez ostatnie lata robiły organizacje pozarządowe, tak? Staram się nagłośnić to, że nie ma przejrzystości jawności w wydatkach ministerstw. Powiem panu ciekawszą rzecz. Moi współpracownicy obdzwaniali wszystkie ministerstwa, pytając o to, czy pan minister będzie łaskaw właśnie publikować ten wykaz umów. Zazwyczaj byli odsyłani od jednej pani, od jednego urzędnika do drugiego, ale w jednym z ministerstw istotnych otrzymali taką odpowiedź, że pan minister nie życzy sobie publikowania tych umów. No, ale to już jest poważna sprawa, tak? Żeby być sprawiedliwym, trzy ministerstwa publikują. Znaczy Ministerstwo Cyfryzacji, Energii i Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, ale chciałbym, żeby wszystkie ministerstwa publikowały i to by było cywilizowane państwo. Inny temat, który cały czas krąży, czy pojawia się przynajmniej od kilku dni, to jest kwestia repolonizacji mediów. Mhm. Jest to związane, czy jednym z elementów był ten list szefa Springera do dziennikarzy pracujących w wydawnictwie. Pana ten list oburzył? Czy uważa pan za to za normalną formę działalności wydawniczej? I czy rzeczywiście można w jakiś sposób doprowadzić do zmian na rynku prasowym, czy rynku medialnym szerzej w Polsce? Znaczy tak, oczywiście, że dobrze by było, żeby media były własnością kapitału polskiego w Polsce w większym stopniu. A czy to mógłby być też kapitał na przykład, nie wiem, spółek Skarbu Państwa, czy tylko prywatny? No więc właśnie. No i tutaj jest, że tak powiem, pies pogrzebany. To znaczy ja bym nie chciał, żeby powiedzmy, tak jak się mówi o bankach, udomowienie mediów polegało na ich upartyjnieniu, tak? Znaczy, że nagle teraz Prawo i Sprawiedliwość poprzez spółki Skarbu Państwa zacznie skupywać media. Ja przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rządzić wiecznie, prawda? W związku z tym kiedyś inne ugrupowanie będzie miało kontrolę nad tymi mediami. I trzeba myśleć, prawda, w kategoriach strategicznych, długoletnich. Dlatego no, będziemy się przyglądali pomysłom, będziemy się przyglądali tym, jak to jest uregulowane we Francji czy w Niemczech i zobaczymy, ale obawiam się... No w czwartek zdaje się mają być przedstawione zasady, czy... No pan premier Gliński miał podobno prezentować coś na komisji. Zobaczymy, co to będzie. Natomiast no, ja widzę w Prawie i Sprawiedliwości, podobnie jak wcześniej w Platformie, te właśnie partiokratyczne tendencje do zawłaszczania coraz kolejnych obszarów państwa, prawda? No, ale może dobrze, Skarbu Państwa, sądownictwo i ale może media. Dobrze, żeby akurat media były w polskich rękach, ponieważ jak wiadomo, media mają ogromny wpływ na opinię publiczną i sytuacja, w której inne państwa mogą wywierać w sposób pośredni przynajmniej wpływ na polską opinię publiczną, to jest właśnie ten argument, którym się posługuje rząd. Ten argument wydaje się być co do zasady dosyć słuszny. No tak, ale pan redaktor na przykład kierował dziennikiem, który był własnością, jeśli dobrze pamiętam, spółki brytyjskiej. Większościowym działowcą był rzeczywiście, była Wielka spółka brytyjska. No i czy pan redaktor prowadził wtedy politykę brytyjską w Polsce? No ja nie prowadziłem polityki brytyjskiej w Polsce, ale w oczywisty sposób jest różnica, przedtem ci Brytyjczycy kupili to od Norwegów, więc pewnie to też zależy od z jakim krajem mamy do czynienia. No, jeśli chodzi o spółki z kapitałem niemieckim, to pewnie ta wrażliwość powinna być większa niż na przykład, gdyby to były spółki, nie wiem, nowozelandzkie, prawda, albo z innych państw. No może, nie wykluczam. Znaczy, panie doktorze, o czym my mówimy? My mówimy przede wszystkim o dziennikach, magazynach regionalnych, tak? Tutaj rzeczywiście jest olbrzymia dominacja. 90% prasy regionalnej jest w rękach jednego wydawnictwa, niemieckiego wydawnictwa. Zdaje się, że nie jednego, tylko trzech. Nie jednego, no i Power Press to jest jeden. No to w tym momencie ja bym chciał zobaczyć, prawda, czy jesteśmy w stanie przyjąć takie regulacje, no, które, tak powiem, zrównoważą tą sytuację, ale jednocześnie nie spowodują tego, że nagle, prawda, z Nowogrodzkiej będzie dyktowany przekaz dnia do gazet w całej Polsce. Ostatnia rzecz. Dziennik Gazeta Prawna donosi, że zapadła decyzja co do tego, jak należy interpretować zasadę dwóch kadencji. To jest ten projekt PiS-u i według Dziennika Gazety Prawnej będzie to wyglądało w ten sposób, że od najnowszych wyborach samorządowych nie będą mogli startować ci, którzy pełnili funkcję już przez dwie kadencje. Pańskim zdaniem to jest dobra decyzja, sensowna, zmienia faktycznie, czy czyni życie publiczne bardziej przejrzystym? Znaczy tego projektu nie ma jeszcze. To jest na razie, prawda, idea krążąca gdzieś w debacie publicznej. Dla mnie dużo istotniejsza jest kwestia, i taki projekt będziemy składali, uwolnienia referendów odwoławczych, to znaczy zniesienia tych progów frekwencyjnych, wymaganych, obecnie 3/5 przy odwołaniu prezydenta, burmistrza, wójta, tak żeby to obywatele mogli sami odwołać złego włodarza. Czy tak się stanie, to się okaże. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Stanisław Tyszka, Ruch Kukiz 15, wicemarszałek Sejmu. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Netia, internet dla firm słucham? Dzień dobry. Jakąś konkretną ofertę poproszę. Dzień dobry, internet za 12 zł przez rok? Rok. W mojej firmie to ja nie wiem, co będzie za miesiąc. A za miesiąc to będzie złotówka. Na dzień wychodzi 3,1 grosza. A na sekundę? Do 300 megabitów. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Do 300 megabitów na sekundę. Zadzwoń 800 800 200. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Gdy zobaczysz, że cena płynu Kokolino to teraz jedyne 6,99, już nikt ani nic nie przeszkodzi ci w zrozumieniu, że ceny w Rossmanie są naprawdę niskie. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Polacy pokochali zdrapki. Dziś pytamy ich, dlaczego? Zdrapki są super. Grasz i nigdy nie wiesz, co zdrapiesz. To jak rozpakowywanie prezentu. Nie lubię czekać, a jak gram w zdrapki, to drapię i od razu wiem, że wygrałem. Kolorowa zdrapka jest jak ciastko. Drapię ją i od razu się uśmiecham. Mogę drapać tak, jak chcę i kiedy chcę. W domu, w pracy, sam lub w towarzystwie, ale zawsze z przyjemnością. I można wygrać naprawdę konkretne pieniądze, nawet milion. Bo zdrapki to po prostu świetna zabawa. Drap zdrapki na milion sposobów. Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 8:30. Anna Zaleśna-Sewera. Były wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Król, świadkiem Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Przesłuchanie rozpocznie się o 10:00. Po południu zeznawać ma była dyrektor Departamentu Prawnego UOKiK Dorota Podsiedzik-Malec. Po wybuchu afery Amber Gold zastrzeżenia do działań UOKiK-u miał Komitet Stabilności Finansowej. Powstała w 2009 roku spółka, miała inwestować w złoto i inne kruszce. Okazała się piramidą finansową. Oszukała niemal 19 tysięcy klientów. Roman Polański będzie musiał zaczekać, zanim dowie się, czy jego sprawę o gwałt sprzed 40 lat będzie można zamknąć tak, by w USA nie groziło mu więzienie. Sędzia z Los Angeles zapowiedział wczoraj, że decyzję podejmie w ciągu 3 miesięcy. Wcześniej wysłuchał argumentów prokuratury i prawników Polańskiego. Adwokaci wnioskują o orzeczenie, że Polański odbył już karę w 1977 roku, kiedy spędził w areszcie 42 dni. Zapowiadają, że jeśli Polański otrzyma takie zapewnienie, niezwłocznie przyleci z Paryża do USA na ogłoszenie wyroku. Prokuratura twierdzi, że nie powinno być żadnej dyskusji nad karą dla reżysera. Wieczorem okazja do skosztowania dań francuskiej kuchni. W 2000 restauracji na 5 kontynentach odbędą się kolacje à la française. Okazją jest obchodzone po raz trzeci święto francuskiej gastronomii Good France. Wielu szefów kuchni w Polsce zaproponuje dziś swoim gościom typową francuską kolację. Także szef kuchni w rezydencji ambasadora Francji, Philippe Le Felic. Serwujemy tort z farszem szerencem na sposób Pierre Garnier i bouquet sałat. Później będzie filet sondaża pieszony w burgondzie, zielona kapusta z patelni, chips z wędzonego bożku. Później podajemy sorbet z żurawiną z wódką. Jako dania główne będzie pierwszy z perliczki z smardzami i drobnym bubem. Naleśniki ziemniaczane z miasteczka Vonas. Później będzie deska francuskich serów dożywające i na deser zimno-gorąco z gruszki w nalewce. Akcja Good France ma promować francuską kuchnię i kulturę w świecie. I to wszystko w tym skrócie informacji. Właściwie można tego słuchać w nieskończoność, o tym wędzonym bożku. Dziś pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, ale możliwe także przejaśnienia. Najwięcej rozpogodzeń na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany też czasem w górach i nad morzem dość silny i porywisty też, ale po południu słabnący. Temperatura od 9 stopni w Suwałkach, 10 w Słupsku i Kołobrzegu, 11 w Łodzi, Bydgoszczy, Świnoujściu i Elblągu, 12 w Warszawie i Zielonej Górze, 13 w Radomiu i Zamościu, 14 stopni w Wałbrzychu i Jeleniej Górze, do 15 w Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, oto pilna wiadomość dla wszystkich kierowców. Wyprzedaż rocznika 2016 w salonach Toyoty dobiega końca. Zostały już ostatnie sztuki najnowocześniejszych modeli. Postaw na doskonałe prowadzenie, legendarną niezawodność oraz wyjątkową stylistykę. Spiesz się, bo wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nie zwlekaj. Odwiedź salony Toyoty. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2, 2 i 7 trójek. No i z tym kosem cały czas nie mamy jasności. Pan redaktor powiedział, że to zwierzę przypomina redaktorowi kosa. Czy pan redaktor jest na pewno, absolutnie pewien, że to zwierzę przypomina redaktorowi kosa? A może to nie jest kos? A dajmy na to, czy to nie jest przypadkiem kura? Kura, panie generale. Twierdzę kategorycznie, że to jest kos. Twierdzi pan kategorycznie, że to nic innego, jak tylko stworzenie nazywane kurą. Twierdzę kategorycznie, że to jest osioł. No i chyba mamy już jasność. Już nie drążmy, nie idźmy tą drogą. Zdecydowanie. Dziękuję panu bardzo. 71335, ranek, @polskieradio.pl. Twierdzę kategorycznie, że to jest nasza piosenka dnia. Organek, Wiosna. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. swój wdzięk. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noc jest krótsza. Wiosna i organek to nasza piosenka dnia. Niektórzy usłyszeli ją wczoraj o 11.29 w naszym programie. Tak, można było usłyszeć. No a dziś będziemy częściej spotykali się z tym nagraniem, no bo piosenka dnia oczywiście. W sprawie zdjęć. Mówiliśmy godzinę temu o zdjęciach w sklepie, że niektóre sklepy sobie na to nie pozwalają, właściwie klientom nie pozwalają, choć zakazu prawnego nie ma. Zobaczam dwa problemy. Po pierwsze, można z punktu widzenia sklepu wciskać, że zakaz robienia zdjęć wynika z tego, że ktoś może zrobić zdjęcia instalacji na przykład przeciwwłamaniowych i ułatwić sobie temat włamania. To jeden problem. A drugi taki, że realnie wynika to z kwestii szukania rzeczy najtańszych, czyli robienia zdjęć kodów kreskowych, ale to również nie jest pozornie, jest to dobre rozwiązanie społecznie, utopijnie, docelowo, niekoniecznie. Dlatego, że powoduje z punktu widzenia sklepu do zmniejszenia rentowności, w pewnym momencie do wycofywania towaru z półki, który nie jest rentowny. I nie będzie nigdzie, gdzie przymierzyć czapki, bo tej czapki nie będzie nigdzie poza internetem, gdzie będzie najtaniej. No, do tego dopuścić nie możemy. Absolutnie. Żeby czapek nie było. Marcin Pośpiech. Zaglądamy na początek do kultury liberalnej, jeżeli chodzi o tygodniki dzisiaj, a w kulturze liberalnej rozmowa z rzecznikiem prezydenta Andrzeja Dudy, Markiem Magierowskim, o przyszłości Unii Europejskiej i zagrożeniu powstania Europy wielu prędkości. A temat to niezwykle aktualny przed uroczystym szczytem wspólnoty w Rzymie, w 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich. Marek Magierowski przekonuje, że zagrożenie utworzenia Europy wielu prędkości w jego opinii jest przesadzone, jak mówi. Zazwyczaj dyskusje o Europie wielu prędkości kończą się już w momencie, gdy tą czy inną stolicą wstrząsa krwawy zamach terrorystyczny, gdy u wybrzeży Lampedusy wywróci się łódź z uchodźcami, albo gdy jakiś znany ekonomista zapowie po raz kolejny, że już za chwilę cały włoski sektor bankowy się zawali. Wówczas europejscy liderzy, jak za dotknięciem magicznej różdżki, zapominają o Europie wielu prędkości i zaczynają rozprawiać o czymś zupełnie innym. Przyznaję jednak, że tym razem debata o Europie wielu prędkości jest nadal intensywna i musi niepokoić. Mam jednak nadzieję, że podobnie jak bywało w przeszłości, tego typu groźne koncepcje, podkreślam groźne dla całej Europy, nie zmaterializują się, mówi w rozmowie z kulturą liberalną Marek Magierowski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Zajrzyjmy jeszcze do National Geographic. Pan woli morze czy góry? Morze. No dobze, ale to będzie chociaż o górach. Góry też są piękne. Też. O podstawowej zasadzie respektu dla gór, o szacunku dla ich potęgi i bezwzględnej akceptacji, że są silniejsze i większe niż my, przypomina w swoim tekście Ludwika Włodek i też przypomina bardzo ciekawą historię. Pod koniec lat 60. środowisko polskich taterników poruszył tragiczny wypadek. Grupka wspinaczy wybrała się z Morskiego Oka na Żabiego Mnicha. Nie było to zwykłe wyjście na wspinaczkę, a rodzaj happeningu. Uczestnicy eskapady mieli ze sobą parasol, część zamiast w butach górskich wybrała się w sandałach, nie mieli plecaka, tylko siatkę na zakupy, a wybrali się łatwą drogą. Pech chciał, że pod jednym ze wspinaczy urwał się wielki blok skalny. Zginął uczestnik wycieczki, Tadeusz Gibiński, w środowisku taternickim znany jako Teddy. Takie rzeczy zdarzają się w górach, kiedy spadasz w dół żlebu z powodu urwanego bloku skalnego. Nie ma znaczenia, czy masz na sobie sandały, czy buty górskie, plecak czy siatkę. Nawet czekan zamiast parasola niewiele by pomógł w takiej sytuacji. Poza tym to było w lecie. Jednak przez to, że do obrywu doszło w czasie wyprawy jawnie jajcarskiej, wykpiwającej w pewnym sensie nabożny stosunek środowiska do majestatu gór, zaczęły się dyskusje, czy wspinacze w ogóle mieli prawo do takiego happeningu. Znana przewodniczka tatrzańska i członkini GOPR-u niejaka Kwakwa, czyli Krystyna Sałyga, potępiła wspinaczy, że zlekceważyli góry i zasugerowała, że wypadek był za to lekceważenie karą. Przypominam tę starą historię, żeby pokazać, jak ważna w środowisku wspinaczkowym jest kwestia szacunku dla gór. To podstawowa i do dziś przestrzegana zasada. Górę traktuje się serio. I Ludwika Włodek przypomina najważniejsze zasady zachowania w górach. Tak, chyba najważniejsze to szykuj się na najgorsze. Jak pisze Włodek, nawet w najładniejszy letni dzień biorę kurtkę od deszczu i co najmniej drugą bluzę na zmianę. Nigdy nie wychodzę w góry bez kanapki albo czekoladowego batonika, dlatego zawsze mam też przy sobie czołówkę. Chociaż przecież nie zakładam, że za każdym razem będę z niej wysyłać alarmowe błyski 6 razy na minutę co 10 sekund. Potem minuta przerwy i znowu. To historia o górach z National Geographic, a teraz zaglądamy do tygodnika Piłka Nożna. Dość wymowna okładka. Tak, to na okładce byli prezesi już, jak się zdaje, Legii Warszawy. Ja nie jestem specjalistą, dlatego pomówimy teraz o naszej kadrze narodowej, która szykuje się bardzo do ważnego meczu i trudnego meczu w Podgoricy przeciwko Czarnogórze. To już w niedzielę. To może być dla nas kluczowy mecz w kwalifikacjach Mistrzostw Świata 2018. Reprezentacja Polski prowadzi w swojej grupie, mając 3 oczka przewagi nad drugą Czarnogórą, wygrywając więc w Podgoricy. Jedną nogą zamelduje się w Rosji. Jest kilka personalnych znaków zapytania. Niemniej z jednym małym, dużym wyjątkiem trzon kadr jest w formie i meczowym rytmie. Także w tygodniku Piłka Nożna bardzo ciekawe wspomnienie i rozmowa z Markiem Saganowskim, który grał w meczu 7 września 2012 roku przeciwko Czarnogórze. To były eliminacje do Mundialu w Brazylii. Był to jednocześnie przedostatni, jak się później okazało, występ Marka Saganowskiego w drużynie narodowej. Wówczas piłkarz Legii, a dziś trener w drugim zespole stołecznego klubu, zmieniał Roberta Lewandowskiego, gdy na boisku i na trybunach było bardzo gorąco. Dziennikarz Piłki Nożnej pyta, co najbardziej utkwiło w twojej pamięci ze spotkania z Czarnogórą? Fakt, że nie powinien zostać dokończony, wspomina Marek Saganowski. Miejscowi kibice zachowywali się na tyle skandalicznie, rzucając rozmaite przedmioty na murawę, także race, a przede wszystkim petardy, które wybuchały obok Przemka Tytonia, który stał w naszej bramce, że sędzia miał wszelkie podstawy, aby przerwać spotkanie. Walkover należał się do tego stopnia, że gdyby na naszym miejscu byli wtedy Niemcy, Anglicy czy jakaś inna mocna reprezentacja mająca wsparcie liczącej się federacji, arbiter nie zaryzykowałby kontynuowania zawodów w anormalnych warunkach. Polecam ten wywiad z Markiem Saganowskim. Wspomina ten bardzo trudny mecz, który zakończył się remisem 2-2, ale jak mówi Marek Saganowski, graliśmy w ekstremalnych warunkach. W tym roku teraz może być podobnie. Najprawdopodobniej będzie, bo to gorący teren. I najlepsza wiadomość przed tym meczem jest taka, że naprawdę dobry sędzia będzie na boisku. Więc mam nadzieję, że się nie przestraszy kibiców. No nie, to jest bardzo doświadczony sędzia, Wiktor Kaszej. Tak. Bardzo dziękuję. Na niego liczymy. Marcin Pośpiech. Dziękujemy bardzo. 227 trójek. Chciałem tylko powiedzieć, tutaj widzę jakąś nierównowagę, że sprzedawcy mogą klienta fotografować, monitorować go na bieżąco, natomiast klient nie ma takich praw. Jest jakaś taka dziwna nierównowaga. No tak, jak to w życiu, proszę pana. A tu jeszcze ranek @polskieradio.pl. Słuchacz napisał pan Tomasz, żeby powtórzyć te perliczki ze smardzami, bo to była rewelacja. No to taki większy fragment. Serwujemy turc z farszem szerencem na sposób pierganier i bouquet salad. Później mierzy filet sondaża pieszony w burgundzie. Pierwszy z perliczki z smardzami i drobnym bubem. I na deser zimno-gorąco z gruszki w nalewce. Ja to bym tylko mógł słuchać tego. I wystarczy. Za 15:09. Frightened. Why?

Cieszy mnie wzrost hodowli owiec i wyraz cieszy mnie pergola i ozonator i ślizgowiec i nasza własna Pepsi-Cola. Cieszą mnie zjelcza autobusy, poprawy cieszy mnie nadzieja. Cieszę, że Franio ma platfusy, bo lepiej, że on ma, a nie ja. Na koniec przyznać się ośmielę, że cieszy mnie aż do rozkoszy, kiedy za takie duperele mogę zarobić kilka groszy. Andrzej Waligórski, jeszcze tu jestem. To był koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji 20. rocznicy śmierci artysty. To Trójka, audycja poranna, za 8 minut będzie 9. Prawie wszystko w audycji porannej. Bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie listy, telefony, smsy w każdej sprawie, między innymi w sprawie wiosennej. No to mówimy do usłyszenia wspólnie z panem Kosem. Tak właśnie. Agnieszka Łukasiewicz, Rzema Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Zapraszamy po 9:00 Piotr Metz, a w tej chwili za 4:30 9:00.